verschijnsel van rellen of rampentoerisme, ook het herkent. Geen van beide. Het enige wat je zou kunnen noemen dat al toerisme bestaat, dat te maken heeft met wat je net omschrijft, is het toerisme van een bijzonder snobistisch, allerkleinste minderheid die er prat op gaat met zo'n Calcutta. Ja, dat ultieme ontdekt van. कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले. Nou, ik kwam dus aan in Calcutta vanuit Darjeeling. En daardoor, omdat ik aankwam op het Sialda station, de station van Sialda, kwam ik op een van de vier, en op volgens mij de minst bekende, minst klassieke, van de vier toegangswegen tot Calcutta. Waarschijnlijk in de moderne tijd, bij de moderne reiziger, meest gewone toegangsweg, en ook heel indrukwekkend en schrikbarend, en de mythologie van chaos en terminale staat van ontbinding voedende manier is als je aankomt in Dundun, de luchthaven van Calcutta, waar ook de befaamde kogel vandaan komt. Zo erg ding dat het verboden is in door internationaal verdrag om het ding in oorlogen te gebruiken. Je komt aan in Dundun en je gaat via de straat die uit het noorden komt, kom je Calcutta binnen. Waarschijnlijk in een taxi of in een airconditioned limo of zoiets. De andere nu, zeg maar, na de onafhankelijkheid of vooral na het verdwijnen van het zeereis, klassiek geworden toegang tot Calcutta, de toegang van alle Indiërs eigenlijk, dat is als je met de trein aankomt in het andere station van Calcutta, of liever gezegd het hoofdstation van Calcutta, Howrah. Als je in Howrah aankomt, dan ten eerste kom je in een gigantisch station, echt een ding dat bijna de indruk maakt van zeg maar Milano Centrale of Leipzig Hauptbahnhof of zoiets. Het is echt een heel groot ding, zelfs naar Indiaanse begrippen. Bombay is iets groter, maar enfin, echt een grote stadstation. Je komt naar buiten en voor je zie je de Hooghly Bridge, de grote brug over de Howrah, over de Hooghly. De derde, vroeger de klassieke, dus als je de Engelse reisverslagen leest, de gewone blanke toegang tot Calcutta, die nu haast niet meer gebruikt wordt. Die heb ik ook één keer gedaan. Het kan nu nog eigenlijk op één manier, één keer per maand, als je de onwaarschijnlijke, het onwaarschijnlijk geval, dat je uit de Andaman-eilanden met de passagiersboot komt. En dan, na een reis van 3 dagen, ga je een hele dag lang, ga je de Holi op, die dan, nou ja, van de Golf van Bengalen naar de stad Calcutta toe gaat, naar de Kidapur docks. Op een manier die je doet denken aan de nieuwe waterweg in Rotterdam, of de manier waarop je Amsterdam vroeger met de passagiersboten binnenkwam, over de sluizen bij Muiden. Er zijn geen sluizen, je moet met de tij mee, daarom kan het alleen maar op een heel bepaald moment. En je bent een uur of 6 à 8 ben je bezig, langzaam met de tij mee als het ware, Calcutta in te vloeien. Door door een landschap, ik zeg je, het lijkt het Nieuwe Waterweg of het Noordzeekanaal, want je zit hoger dan het landschap. Het ontzettend groene, bijna polderachtige polderlandschap om Calcutta heen. Geen polderland in zoverre dat het heel dicht bevolkt is. En dan ga je langs de havens Haldia, Diamond Harbour, Batanagar, de stad van Bata, waar de schoenen gemaakt worden, van de Bata schoenenfabriek. En dan kom je aan het eind van de dag bij Kidapur docks. Ik ben in Sialda aangekomen, die eerste keer uit Darjeeling. Sialda is een bescheiden station. Dat zou je misschien kunnen vergelijken met Den Haag Hollandse Spoor. Het is een station waar nogal wat voorstadstreinen heen gaan en heel weinig langafstandtreinen, eigenlijk alleen maar de treinen die naar Assam en Noord-Bengalen gaan. En de trein die natuurlijk in Sialda aankomt en van Sialda gaat is de Darjeeling Mail, de 41 up, 42 down. Daarmee ben ik dus op een ochtend om 7:00 en voor zover ik me kan herinneren bijna à la minuut op tijd. Na een reis vanuit, zeg maar, het hoogland van Noord-Bengalen aangekomen. Ik keek een beetje rond in het station en ik kwam eruit. Het was een, nou, een normaal stedelijke commotie, normaal ochtendspitsuur van orde, maar vrij gewoon. En ik nam een tram. En die tram was niet eens zo vol. En beslist niet zo van uiterlijk. De tram heeft twee klassen. Ik ging in de eerste klas zitten. Ik ging alleen een beetje te veel bij de deur zitten. En toen kwam de conducteur bij me, die een keurig pak was gestoken, met glimmende, geen verhaal, glimmende koperen knoopjes. En hij zei tegen mij: meneer, u zit op de bank voor de dames, wilt u even opschuiven? En toen ik dat allemaal zag, dacht ik ben in een echte stad gekomen. De straat in Calcutta is Free School Street. Free School Street, in mijn herinnering, hoekt aan Cedar Street, maar waarschijnlijk niet. Het doet er niet toe. Het is in elk geval in dat deel van Calcutta waar je bijna tegen Park Street bent. Of aan Park Street, maar dan waar je bijna aan het mooie gedeelte van Park Street komt, waar het echt tamelijk luxueus wordt. Free School Street is nog een vrij gewone straat. Als ik op zijn Amsterdam zou willen zeggen, het is voor mij een soort, nou, misschien bijna een eerste Van Swindenstraat. Er zijn winkels daaraan. Daar gaan nu ook mijn twee favoriete zaken. Café 47, die zoals het heet, op, zoals je kan begrijpen, op nummer 47 van Free School Street zit. Kom ik later op terug. Een andere favoriete zaak is de bakkerij Atikom. De Griekse bakker van Calcutta. Waarschijnlijk de enige Griekse bakker in India. Waar je sesambroodjes en moukoum kan gaan halen. En waar de man zit die een echte Griek is. En die erover denkt misschien. Ach, hij is gelukkig als Griek. Hij heeft weliswaar het geld niet om naar Griekenland terug te gaan. Maar zijn compatriotten, zijn landgenoten, zullen misschien wel een keer het geld bij elkaar rapen, of het Griekse consulaat zal hem misschien een keer repatriëren, of er zal misschien een inzameling worden gehouden onder de kapiteins van de nu zeldzaam geworden vrachtboten die nog Calcutta aandoen. Hoe dan ook, hij zit daar. En we hadden het over de problemen die hij ondervond met het verkrijgen van olijfolie. Vroeger mocht hij net zoveel olijfolie invoeren als hij wou, maar nu hebben de Indiase douane hem zijn tax gereduceerd tot iets van 2 liter per jaar. Hij vertelde mij hoe hij erachter was gekomen dat je in India toch wel olijven had. En als hij ze op een bepaalde manier behandelde, dat je een bepaalde manier van in zout leggen of zo, dat je toch een acceptabel olijf smaak eruit kon halen. En hij vertelde mij dat zijn grootste genot, dat was naar een vriend van hem te gaan die een paar vismiertjes, noem je dat, visvijvers had buiten Calcutta, op het platteland ergens. En daar trok hij op en ging hij 's ochtends vroeg ging hij vissen en haalde die gigantische karpers uit, die hij vervolgens mee terugnam en in zijn bakkerij oven zetten, omdat de verrukkelijkste dingen uithaalde. Café 47 op Free School Street is een café dat je, het is eigenlijk in een merkwaardige omkering der zaken, zou je het kunnen vergelijken met het soort café in Amsterdam dat tropisch eruit probeert te zien. Volgens mij lijkt Café 47 is eigenlijk het resultaat van wat een Indiër zich gaat voorstellen, of liever gezegd een Calcutaan zich gaat voorstellen, van hoe een Westerling zich een tropisch café zou voorstellen. Er zit een... ik durf niet te zeggen dat er gepotte palmen, potpalmen in Café 47 zijn, maar wel van die rotan fauteuils. En van die merkwaardige stoelen en van die lampen met van die gekke beige abat-jours. Café 47 heeft één nadeel, je kan er geen biertjes drinken. Voor biertjes vervoegde ik mij, het zijn naar de Chinese tenten, dan wel naar de Mokondo. Mokondo had één nadeel, de biertjes waren daar 15 roepies. Dus dan maar naar de Chinees. Dan kost het 11 roepies, dan krijg je ook nog een schoteltje pinda's bij. En dan kon je zitten in een vrij donkere hollen. Maar wel mooi, zo in de jaren 30. Zwarte stoelen, zwarte tafels en heel oude Chinese obers. Want iets geks van Calcutta, dat misschien niet zo heel erg bekend is, het heeft in de hoogste mate van alle Indiaanse steden twee minderheden die heel interessant en ook innemend zijn. Chinezen, er wonen nog iets van 30.000 en er is een kleine Chinatown. En Anglo-Indiërs. En de Anglo-Indiërs in Calcutta zijn natuurlijk bijna Engels. Ik denk dat zonder twijfel je vol kan houden dat Calcutta de ultieme stad is. Maar als je dat zegt, dan is het meteen een cliché. En dan is er een beetje de behoefte om dat te nuanceren. In die zin dat waarschijnlijk meer steden de ultieme stad zijn. Dus laat ik het zo zeggen. Wellicht zijn er nog wel een paar steden op deze aardbol die de ultieme stad zijn. Maar één daarvan, wat mij betreft, zeker de enige, is Calcutta. De reden is dat Calcutta eigenlijk helemaal op zichzelf moet leven. Geografisch is het een afgesloten stad. Het is een stad die groot is geworden en waar alles wat je eraan kan zien een resultaat is geweest van twee dingen. Een grote oriëntatie naar buiten, naar de, wat je zou kunnen noemen, de wereldhandel. En die oriëntatie op de wereldhandel was weer gevoed door het systematisch leeghalen van zijn hinterland, van zijn achterland. Calcutta is beiden kwijtgeraakt. En Calcutta leeft nog. Het leven van Calcutta, zou je kunnen zeggen, is gebaseerd op een soort onmogelijkheid. Namelijk het voortbestaan op iets wat er niet is. De bestaansvoorwaarden van Calcutta worden niet vervuld. Het is zijn achterland grotendeels kwijtgeraakt. Het is zijn oriëntatie naar buiten toe grotendeels kwijtgeraakt. Niet alleen omdat India sinds onafhankelijkheid vrij sterk een zelfvoorzieningspolitiek is gaan voeren, maar ook omdat de puur fysische reden dat de holy aan de hand van Calcutta langzaam dichtslip en dat het haast niet tegen op de boksenveld. Het is zijn bestaansvoorwaarden kwijt en het bestaat toch. Dit is dus het mysterie van Calcutta. Een van de ideeën die ik het meest van en over Calcutta heb overgehouden en die de basis vormt van, zeg maar, de ultieme stadtheorie, in meer science fiction-achtige termen misschien, dat beeld dat ook eigenlijk bijna een cliché is geworden, dat Calcutta de post-atomaire stad is, de stad die het namelijk allemaal al gehad heeft. En vanaf dit moment dat het allemaal al gehad heeft, het mee kan doorgaan. Voor mij is het iets wat van Berlijn op het ogenblik van de 750 jaarfeesten nogal veel gezegd wordt. Als je het Berlijn van tegenwoordig meemaakt, als je echt erin geleefd hebt, je bewust bent van de natuur van het leven van Berlijn en in Berlijn, dat alles wat daaraan vooraf gaat, is voorgeschiedenis. Dat de geschiedenis nu gemaakt is, nu begint. In 1990 werd Calcutta 300 jaar, 450 jaar jonger dan Berlijn, dat toch al een nogal jonge stad is. En dan zal men dit, die uitspraak waarschijnlijk weer van stal kunnen halen, zoals men dat niet al heel vaak doet. Calcutta heeft het allemaal al gehad en kan verder gaan. Dat is voor mij de basis van het voortbestaan, van het bestaan van Calcutta. Ik kan niet zeggen op het ogenblik, want het is een uitgerekt, Calcutta is een uitgerekt tegenwoordige tijd. Het is ook volgens mij ook een beetje onzin om, nou onzin niet, want Lévi-Strauss heeft het gezegd, en wie ben ik om Lévi-Strauss als onzinniger uit te maken, maar dat Calcutta onze toekomst is. Ik geloof dat als je Calcutta ziet, het woord toekomst zelf niet eens meer aan de orde is. Calcutta de hoofdstad van de roddel is, dat de stad helemaal geregeerd wordt door de roddel. Vertel daar eens wat over. Nou ja, de Calcutta is inderdaad in mijn ogen de stad die van de roddel aan elkaar hangt. Mensen zijn de hele tijd, althans de intellectuelen, want je moet nooit vergeten dat als je het over Calcutta, niet alleen in mijn ogen, in het geldende zelfbeeld van Calcutta, is Calcutta de stad der intellectuelen. Die intellectuelen hebben wezenlijk niets te doen. De werkloosheid van de jonge Nederlandse intellectueel, zoals wij die kennen, is niets in vergelijking met de economische, de praktische, alledaagse uitzichtloosheid van de situatie van de Indiaanse intellectuelen in het algemeen. en die van Calcutta in het bijzonder. Dan moet je ook die scheiding maken tussen het economische leven, gewoon met uitgedrukt kan verwerken in termen van alle statistieken en zo. En dat zich werkelijk afspeelt, want als je van het een zou uitgaan, begrijp je absoluut niet hoe het ander mogelijk zou zijn. Om het eenvoudig te zeggen, intellectuelen in Calcutta hebben niets, maar dan ook niets te doen. Ze hebben geen werk, er zijn geen baantjes, ze hebben nauwelijks een inkomen. Ze moeten het maar voor elkaar zien te krijgen op kosten van een familie, op kosten van, wie weet misschien dat hun vrouw werkt, wie weet wie wat voor soort werk heeft, wie weet wat voor soort werk zij zelf doen. Werk dat in elk geval niets te maken heeft met hun intellectueel zijn en dus niets met hun leven, want ze zijn intellectuelen. Ze houden zich op de been, volgens mij met Ada Roddel. Het Calcuttaanse roddel is, ach, voor een groot deel waarschijnlijk niet veel anders dan Nederlandse roddel. En dus niet omschrijfbaar. En vraag me aan iemand van, jullie roddelen, waar bestaat het uit? Nou ja, de meeste mensen komen niet veel verder van. Ja, het zal wel gaan van die gaat met die en het is wel uit tussen die en die. Nou, Calcuttaanse roddel is precies hetzelfde. Het gekke van Calcuttaanse roddel is dat er nog wel wat meer dingen in komen kijken. Dingen die in Nederland in sommige kringen misschien wel bekend zijn van politieke meningsverschillen, politieke ideeënverandering. Die was Maoïst, maar hij werkt tegenwoordig voor marktonderzoekbureau van Maurice de Hond of iets dergelijks. Het gekke van Calcutta, nou nee, niet het gekke, het eigen van het intellectuele leven in Calcutta, is dat het zo ontzettend teert ook op buitenlandse ideeën en buitenlandse verschijnselen. Buitenlandse ideeën en buitenlandse verschijnselen, dat moet onmiddellijk gezegd worden, die op het moment zelf dat ze in Calcutta aankomen, ook Calcuttaans zijn geworden. Anders waren ze nooit binnengekomen. De ergste belediging die je zowel tegen een Bengali als tegen de waarheid zou kunnen plegen, is te zeggen van, jeetje, dat is een tweedehands, dat is een substituut, een overnamecultuur. Dat is het echt absoluut niet. En als je de intellectuele discussie volgt, dan ga je er helemaal van dazelen, ik weet niet, hoe zeg je dat in het Nederlands? De karakteristiek van de Calcuttaanse intellectueel, die dus het grotendeels, laat ik het zo zeggen, grotendeels het beeld van de stad bepaalt, zijn niet voorstelbare intellectualiteit. Een van de dingen die je kan zeggen als inleiding, als motto van een discussie over de Bengaalse intellectueel, is de uitspraak dat elke tekst, elk geschreven tekst, elk gedrukte tekst is heilig. Dat door iemand werd geïllustreerd aan de hand van het verhaal van een persoon die een prop papier maakt van de een of ander bladzijde van een krant of ik weet niet van wat, dat op de grond gooide, waardoor een Bengali werd opgeraapt, netjes weer uitgevangen en ergens terzijde werd gelegd en er stond geschreven tekst op en dus niet geschikt voor onwaardige behandeling. De belezenheid van die mensen is volstrekt onvoorstelbaar. Zoals wel vaker gebeurt in derde wereld, nou ja, wat wij noemen derde wereldlanden, en wat bij mij altijd de indruk heeft gewekt dat wij van de eerste wereld eigenlijk achterlijk zijn en op een lager plan van ontwikkeling zitten, is dat zij twee culturen hebben. Twee culturen die ze volstrekt beheersen. Onze cultuur en de hunne. Ze beheersen onze cultuur beter dan wij die beheersen. En ze beheersen hun cultuur, die wij helemaal niet beheersen. Ik kan je natuurlijk wel voorstellen dat een paladijn Einstein van de Nederlandse cultuur noemen, Harry Mulisch. Harry Mulisch zou het niet erg ver brengen in Calcutta. Harry Mulisch zou misschien zijn geëindigd als die iets wat grappige tramconducteur van Belgatia Depot, die beweert dat hij iets weet, maar ja, ach, hij is wel komisch op zijn tijd. आपके कमरे में कोई रहता है, नहीं कहते जमाना कहता है, आपके कमरे में कोई रहता है, नहीं कहते जमाना कहता है, आपके कमरे में कोई रहता है। Dat herinnert me iets. Iets wat ik echt... Ik zag dat op de tweede dag dat ik in Calcutta was. En dan moet je weten dat ik vanaf het eerste moment van de eerste dag dat ik in Calcutta was, en dit was toen ik uit het Sialda station kwam, en de tram nam met zo'n keurige conducteur en zo'n prachtig kaartje in mijn handen kreeg gedrukt. Met mooi Engels erop. Dat ik dat gevoel had dat die stad niet alleen een echte stad was, maar werkelijk een ontzettende karakter had. De tweede dag was ik op Esplanade en keek ik naar de aan- en wegrijdende dubbeldekkers van de West Bengal State Transport Board. En bij de ingang was een stencil geplakt, een soort graffiti. Maar dan niet gespoten, maar een stuk stencil. En ik had nauwelijks tijd om... Nou, ik had geen tijd om het te lezen. En ik heb heel erg snel proberen kennis te nemen van de globale inhoud. Want de bus reed natuurlijk alweer weg. Maar in die tijd tussen, net voordat de bus wegreed, uiteraard iedereen wolk van smerige dieselolie, was ik dat op dat stencil geplakt op een gewone stadsbus in Calcutta. Uitleg was, het heette iets van het systeem van het universum. En dat was natuurlijk een heel ingewikkeld half astrologisch verhaal. Maar ik heb altijd het idee gehad dat op dit stencil eigenlijk de uitleg van het universum gepoogd was geweest te zijn gedaan. En omdat ik niet de tijd heb gehad om het te lezen, en omdat het nu voor altijd verdwenen is, ergens in de werkende chaos uit Calcutta is, dat het voor mij inderdaad de ware, geldige uitleg van het universum is geweest, die ik dus nooit zal kennen. Is ook de stad van de politieke partijen. Iedereen maakt Nederland belachelijk met al zijn politieke partijen. Nou, Nou, India kan er ook aardig wat van. Hoewel er de ene partij is voortdurend aan de macht. Niet in West-Bengalen dus. Daar is de communistische partij van India. Marxistische afdeling. Dus een afsplitsing van de oude communistische partij. Is daarin geslaagd om aan de macht te blijven. En zich voor te stellen als eigenlijk de enige partij die consequent en waarvan het normaal is dat die de macht heeft, zeg maar, net zoals in Amsterdam de Partij van de Arbeid in een zekere zin. Calcutta zou Calcutta niet zijn, of de intellectuelen van Calcutta zouden zichzelf niet zijn als ze behoefte hadden al meer dan waarbij je miljoenen mensen op de been krijgt. Calcutta is dan ook de bakkermaat van alle verdere afsplitsingen van de Communistische Partij van India. Van alle afsplitsingen vervolgens van de daaruit voorkomende CPI-ML. En waarvan het laatste stadium werd bereikt, er waren op een bepaald moment een stuk of 8 van die kleine Marxistisch-Leninistische partijen die allemaal min of meer CPI heten, maar dan met de toevoeging dat ze op de voor dan wel anti-Limpiao lijn zaten, dat ze aan de voor dan wel tegen Deng Xiaoping waren, want natuurlijk waar het gebeurde was in China. Er kwam het moment dat een heerschap hetende Raj Narayan Sinha opstond. En Raj Narayan Sinha had het plan opgevat om deze 8 bestaande Marxistisch-Leninistische partijen te hergroeperen en te herfuseren in 1 grote Marxistisch-Leninistische Communistische Partij van India. Het resultaat was dat er een paar dagen na het totstandkomen van zijn plan er 16 Marxistisch-Leninistische partijen waren. Die allemaal gesplitst, alle 8 partijen waren namelijk gesplitst in 1 voor- en in een anti-Sinha, dus in het voor- en anti-eenheid afdeling, waarbij alle 8 die voor de eenheid waren, allemaal uitriepen dat de eenheid een hoge doel was, maar die nu nog niet bereikt kon worden, omdat er eerst de ideologische discussie tot haar einde moest worden afgevoerd. En zodoende mislukte de poging van Raj Narayan Sinha om 1 grote CPI-ML te maken. Salon van de wereld is natuurlijk in Calcutta. Hij zit, moet ik even spieken, op de straat die nu Jawaharlal Nehru Road. Ik kan niet spieken, dus ik kan niet zeggen hoe die straat eigenlijk heet. Maar goed. Het is een niet erg grote, trouwens de hoek waarop je zit, is de hoek van Lenin Sarani. Oftewel de Leninlaan. Alleen Calcutta kan een Leninlaan, een Ho Chi Minhlaan, maar tegelijkertijd ook een Shakespearelaan hebben. Op de hoek van Leninlaan en die mysterieuze ooit van een Engels naam voorziene Jawaharlal Nehru Road zit dat grote ijssalon helemaal bestaande uit spiegels, waarvan uiteraard zijn in Calcutta de helft gebroken is. Er is 1 tent die mij daaraan doet herinneren. Ik vraag me af of veel mensen, hoewel veel meer mensen in Athene zijn geweest dan in Calcutta, die wel hebben opgemerkt, dat is het grote café op Omonia Square. Het grote, oude, vervallen café, bedoel ik. Waar hele oude winkels rondlopen en cola's voor een bespottelijke prijs aandragen. De specialiteit van die grote spiegel, zal ik hem maar noemen, ijssalon in Calcutta, is uiteraard kulfi. Kulfi-ijs, het is eigenlijk heel erg makkelijk thuis te maken. Dat moet je maar even aan denken. Je moet maar even, hoe zeg je dat? Je moet er, il suffit d'y penser, zeg je dat in het Frans. Je moet er maar opkomen. Je moet er maar opkomen. Voor kulfi heb je drie dingen nodig. Een gewoon vanille-ijs, currypoeder en noedels. Oh ja, een vierde. Grenadinesiroop. Je kookt de noedels in een currybouillon. Je gooit één lepeltje curry, of liever gezegd courgette, curcumapoeder, op de vanille-ijs en je roert het flink door. Dat gooi je bovenop de noedels. En dat gooi je weer een scheut grenadine eroverheen. Kan je op zijn Calcutta-ijs gaan eten. Nou ja, of je hem zo lekker krijgt als in het spiegelijssalon. Laat staan of je dezelfde atmosfeer als in de spiegelijssalon krijgt. Dat weet ik niet. Hoe zou je het verkeer in Calcutta kunnen beschrijven? Nou, daar heb ik een keer een idee over gehad. En ik denk dat voor Amsterdam, zeg maar, misschien de meest aardige tot verbeelding sprekende omschrijving als volgt is. Je zou het er ook in voor de een of de andere experimentele film met grote middelen, mag ik aannemen. Dan zou je in wijze van spreken het strook er ook in Damrak om willen zetten tot het Calcuttaanse verkeer. Goed, dan pak je dat als volgt aan. Je neemt alle mensen die zich op een donderdagse koopavond met uitverkoop in Amsterdam zich in de Kalverstraat bevinden, die laat je allemaal door de allemaal inkopend maken en winkels in en uitlopen en zo. Laat je op de rokin los. Je laat ook alle vrachtwagens en bestelauto's die goederen komen aanbrengen in de Kalverstraat zo op zo'n maandagochtend, op een donderdagochtend of zo. Die laat je ook even op rokin Damrak acties aan de gang. Ladend en lossend, toeterend, rangerend, parkerend, etc. Uiteraard heb je alle trams die Amsterdam rijk is, of alle tramlijnen, heb je omgeleid via het circuit Damrak Rokin. En alle bussen rijden tegenwoordig ook van Munt naar Centraal Station. Spitsuur natuurlijk. Alle taxis die Amsterdam rijk is, bevinden zich op dat ogenblik ook op Rokin en Damrak. Een groot aantal schoolklassen heb je ook die kant op omgeleid. Je hebt veel mensen voorzien van karretjes en weet ik wat voor wagentjes en wat dan ook. Uiteraard zijn alle Amsterdamse bakfietsen zijn drukdoende dat traject af te leggen. Nou, en als dat nog niet genoeg is, dan ga je voor mijn part ga je naar Artis, haal je de kooien open en laat je ze ook allemaal rondlopen. Dan krijg je ongeveer een indruk van hoe het dan toe gaat in een enigszins rustig verlopend spitsuur van Calcutta. Maar leidt dat niet tot een permanente noodtoestand? Is dat niet een grote bedreiging voor het gezag? Nou, het is natuurlijk een permanente noodtoestand en zo wordt Calcutta ook altijd omschreven. Dat is de permanente chaos. Het is ook de werkende chaos. Die term werkende chaos drukt ook uit dat, ja, uiteraard als het van de ene dag op de andere was gebeurd, het verschijnsel aan zich in een situatie waarin het niet normaal zou zijn. Het zou een verschrikkelijke bedreiging zijn voor het gezag. Maar zoals wij weten, pas het gezag, de heersende klasse, of wat je dan onder wil verstaan, dat zich wonderwel aan alle mogelijke en onmogelijke situatie. En het wordt al lang niet als een bedreiging ervaren. Integendeel, het wordt denk ik in redelijk goede banen geleid. In elk geval, je hoort nooit, maar het zou waarschijnlijk een illusie zijn om dat te willen veronderstellen dat het ooit zou gebeuren. Je hoort nooit in Calcutta dat de zaak echt definitief tot een standstil is gekomen. Die keer dat ik die trein moest halen en dus maar ben gaan lopen, was de rij tramwagens, die strekte zich echt uit, maar vrijwel van Esplanade, of in elk geval van vlak achter Dalhousie Square, tot helemaal tot het begin van de Howrah Bridge. Het is 1,5 kilometer tram. Nou, dan denk je van, dat lost zich nooit meer op. Nee, het schijnt zo tegen 9:30 wel opgelost te zijn. Dan komen alle tramconducteurs en bestuurders. Die gaan bij hun depot, klokken ze weer een paar overuren en dat is het. Een vraag werd gesteld of Calcutta je kon omschrijven als nostalgisch en daarbij samenhangend. Of dit nostalgisch karakter, die nostalgische atmosfeer van Calcutta misschien geen toeristen commercieel geëxploiteerd kon worden. Een harden van retro-toeristen zou kunnen lokken. Ik geloof niet dat Calcutta nostalgisch is. Calcutta is tragisch. Tragisch niet in de zin van zielig, maar tragisch in de zin dat er echt dingen zijn gebeurd in Calcutta, met Calcutta, die je niet kan ontkennen en die het karakter van de stad in jouw ontwikkeling, of liever gezegd de ontwikkeling van de stad, anders hebben gemaakt dan waartoe zij was voorbestemd. En in die andersheid ten opzichte van wat het had kunnen en eigenlijk ook had moeten zijn, bij wijze van spreken een heel rijke stad, nog steeds de tweede stad van het Brits imperium, oftewel de tweede stad van de westerse of van de wereld, kunnen zeggen dat Calcutta iets heel anders is geworden en gekeerd is tot een, inderdaad een situatie van armoede en van chaos. Die tragiek van Calcutta, de tragedie van Calcutta, komt uiteraard door dingen die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. En wel in de vrij recente geschiedenis. En inderdaad, een zeer dramatisch karakter hebben aangenomen. In de 19e eeuw was Bengalen, de provincie waarvan Calcutta de hoofdstad is, had wat men noemt een renaissance beleefd. En had door het toedoen van een heel sterke intellectuele stroming, waaraan de grote namen ook van de Indiaanse onafhankelijkheid zijn gebonden, en grote namen van de Indiaanse literaire wereld, was gekomen tot een soort inkeer, een soort idee, een soort zelfbewustzijn die je zou kunnen noemen, of die is genoemd, het nationaal bewustzijn. In de 19e eeuw was Bengalen een natie geworden, had zich als zodanig erkend. Veel eerder dan India het deed als zodanig en waarschijnlijk ook in hogere mate dan India als land het ooit gedaan heeft. En dan moest het net gebeuren dat in het begin van de 20e eeuw Bengalen gedeeld werd. George Nathaniel Curzon, de toenmalige onderkoning van India, besloot om redenen van administratieve conveniëntie, zoals het heet, om Bengalen te delen in Oost- en West-Bengalen, volgens grenzen die precies de grenzen zijn geworden van na 47, oftewel die van de allergrootste drama van India, de deling die aan de onafhankelijkheid afging. Of net door onafhankelijkheid gepaard ging. En toen werd het Oost-Bank gegaan, Oost-Pakistan. En is tegenwoordig Bangladesh. Alsof het nog niet genoeg was, besloot dezelfde Lord Curzon in 1905, meen ik, Calcutta niet langer als hoofdstad van India te handhaven, maar verplaatste de hoofdstad naar Delhi, of naar New Delhi, de nieuwste stad die de Engelsen voor de gelegenheid lieten bouwen, gingen bouwen. De zevende hoofdstad die gebouwd werd in die vallei van de Jamuna. De stad waarvan toen die gebouwd werd in de begin 20e jaren, toen de Franse staatsman Clemenceau op bezoek was en al deze bouwsels zag, gezegd schijnt te hebben. Ah, ik zie het, Delhi, New Delhi zal de mooiste van al deze ruïnes gaan vormen in de toekomst. Calcutta raakte dus in het begin van deze eeuw reeds haar primaat in India, haar administratief primaat in India kwijt. De allerergste drama zou echter met de onafhankelijkheid komen, of met de deling, de partitie, partition. Toen raakte Calcutta haar hinterland kwijt, haar achterland, in de zin dat het onafhankelijke of van India losgemaakte Oost-Pakistan ging vormen. Dat wegens oneenigheden die bijzonder snel aan het licht kwamen, prompt geen handel meer met India wou drijven. En dat zich helemaal op zichzelf ging keren, de haven van Chittagong, voor dat doel zeer uitbreidde. Alleen nog maar met West-Pakistan en de rest van de wereld te maken had. India raakte in dus in één klap haar economisch achterland kwijt. Raakte in één klap de toevoer van goederen, haar overslagfunctie, de aanvoer van rute, van thee uit Assam, dat nu op een heel ingewikkeld manier aangevoerd moest worden. Het raakte het land kwijt, maar kreeg de mensen. Want, zoals iedereen weet, bij de deling van India ging gepaard met de meest verschrikkelijke volksverhuizingen en massacres. Honderdduizenden, zo niet miljoenen vluchtelingen trokken naar Calcutta. Duizenden, zo niet tienduizenden mensen werden in de rellen of in de ongeregeldheden of in, zo je het noemen wil, waarmee de deling gepaard ging. Dingen die in de film van Attenborough Gandhi aardig geïllustreerd zijn. Tienduizenden verloren hun leven. De hele wijken werden platgebrand. Enfin, die verschuiving, het heengaan van veel moslims uit Calcutta, het daarvoor in de plaats komen van nog veel grotere aantallen hindoes uit Oost-Pakistan werd, Oost-Bengalen, ontregelde de stad op een manier waar ze eigenlijk nooit meer van te boven is gekomen. En in 71, 72, bij het ontstaan van Bangladesh, herhaalde zijn geschiedenis zich opnieuw. Opnieuw moest India miljoenen vluchtelingen opnemen. En opnieuw moest Calcutta een groot deel van deze vluchtelingen tot haar grenzen toelaten. En dat resulteerde in de situatie dat een stad die, nou, zoals stadsplanners altijd heel graag zeggen, een stad die gebouwd is op 1,5 miljoen inwoners, heeft de infrastructuur, de faciliteiten, de waterleiding, het transportnet, etcetera, etcetera. Voor een stad van 1,5 miljoen inwoners moet nu 7, 8 miljoen inwoners dienen. Dat betekent dus dat de helft van deze mensen niet aan die faciliteiten komen. Dat je in de door geografen gemaakte uitspraak dat niet alle stadsbewoners per definitie stedelingen zijn. Dat inderdaad de helft van de Calcuttaanse stadsbewoners geen stedelingen zijn in de zin dat ze nog net toegang hebben tot stromend water, zeg maar. Misschien nog net tot elektriciteit, maar zeker nooit in de tram te zien zijn. Niet in de bussen. Geen telefoonaansluiting hebben, noem maar op, et cetera, et cetera. Die vallen er al af. En de andere helft, die moeten doen met een net dat zeg maar, 2 keer, 3 keer, 4 keer boven zijn capaciteit gebruikt wordt. Dat is de kort bestek en pragmatisch uitgedrukt de reden waarom het in Calcutta zo'n chaos is. Het wonderbaarlijke van Calcutta is dat het werkt. En het angstaanjagende van Calcutta, en dat zit natuurlijk daar, zit die weerspiegeling over onze toekomst in, is dat het blijkt te werken. Valt die tragiek te merken als je in de stad bent? Nou, als je in de stad, het hangt natuurlijk vanaf op welke manier je in de stad bent. Ik zou denken dat als je normaal als bezoeker in de stad ophoudt, dat je na afdeling tragiek merkt van het feit dat alles werkelijk tot op de draad versleten is. Als je meer kijkt naar de mensen en je meer verdiept in, zeg maar, intellectuele bewegingen en zo, dan denk ik dat je dat voornamelijk terugvindt in de befaamde gespletenheid van de Bengalis, die ontzettend enthousiast kunnen zijn over alles en nog wat, als het maar niet zich ter plaatse afspeelt. Het resultaat is dat je, in tegenstelling tot alle andere Indiaanse steden, die zonder uitzondering hun eigen vorm van zeer benepend provincialisme uitademen, of inademen, is Calcutta ongelooflijk cosmopolitisch. Daar heb je dus weer te maken met het feit dat, terwijl economisch de stad afgeknepen is van haar, zeg maar, haar circulatiestromen, dat in het, op het gebied van de ideeën, die zoals men weet vrij zijn en niks kosten, dat het het allerminst het geval is geweest. Ik geloof dat Calcutta heden ten dagen de in aantallen grootste vredesbeweging ter wereld heeft. Dat betekent de grootste beweging die zich keert tegen atoomwapens. Uiteraard niet Indiaanse atoomwapens, want die staan niet eens ter discussie. Dus niet eens zozeer dat ze niet aan de orde zijn of dat men zich voor schaamt. Maar men kent ze, bij wijze van spreken, niet eens. Nee, het gaat over Amerikaanse, Russische, eventueel Engelse of Franse atoomwapens of Chinese atoomwapens. Het had in de tijd, in de Vietnamtijd, naar alle waarschijnlijkheid de grootste anti-Vietnamoorlog beweging en activiteiten. Het had zich ontzettend met buitenlandse bioscoop, met buitenlandse films bezig, met buitenlandse literatuur. Het houdt zich uit ontzettend natuurlijk met zijn eigen literatuur bezig. Je zult nooit in Calcutta meemaken dat niet alleen intellectuelen niet, maar zelfs pragmatische stadsbestuurders of wat dan ook, gewoon over de stad, over de zaak van dag tot dag. Dat betekent de praktische zaken van hoe zouden wij het probleem van transport kunnen oplossen, of hoe zouden wij menswaardige behuizing voor alle mensen die op de straat slapen kunnen bedenken of zo. Het is gewoon, ja, ergens niet. Het is niet zozeer dat het niet interessant is, maar het is te zichtbaar. Dat kan op een zekere manier niet. Men is zich te veel van bewust van wat het is Dan heeft ze het gevoel van zinloosheid. Denken daarover is zinloos. Denken daarover op een manier dat wij in het Westen misschien concreet zouden noemen, of dat wij in Nederland zouden noemen van, nou, aanpakken, niet lullen, maar iets doen, ja, dat is zinloos, het is zelfs verwerpelijk. Daarover theoretiseren is natuurlijk wat anders. Vooral als je dat op een beetje op operatieve manier kan doen en het kan hebben over de armoede in het algemeen en de dakloosheid in het algemeen of transportproblemen in het algemeen. Of zelfs transportproblemen en dakloosheid en armoede, et cetera, in Calcutta, als het maar theoretisch blijft. Praktisch handelen, ja, dat is iets anders. Dat is zinloos. Al een aardig aantal jaren doet de gemeente Calcutta nogal veel aan image building. Het beeld van de stad op te poetsen. Niet zozeer naar buiten toe, maar vooral naar binnen. Het is ook heel opvallend dat die campagne gewoon in Calcutta gevoerd wordt en dat je in de rest van India er eigenlijk niet zo vreselijk veel van hoort. De campagne die gaat op een vrij klassieke wijze, radioprogramma's, filmspotjes en zo, en een hele grote reclameborden in de straten, zowel die van de stad zelf als van allerlei banken of groothandelshuizen die dat ondersteunen. Ik heb hier voor mij twee van die grote billboards die in de jaren dat ik in Calcutta was, die je nogal vaak ziet. De ene leidt, en dan zie je een Hindoe godin getooid met allermooiste diademen en briljanten. En dat leidt, laat Calcutta ooit de trots van de hemel zijn. En het interessant ligt natuurlijk in het woord ooit, hoeft niet vandaag. Dat betekent zeker dat we er niet vandaag aan gaan werken. We houden het in gedachten. En zo kun je ook, denk ik, opvatten wat mijn favoriete Calcuttaanse promotiezin is. Die in zekere zin ook een beetje het kwaliteitsverschil, wat ik zou noemen, het verschil in kwaliteit van de opvattingen en van het denken, van de zelfreflectie op het niveau van een stad, als je zoiets hebt. Dus laten we zeggen Amsterdam en Calcutta, dat is de slogan. Calcutta is forever. Calcutta is er voor altijd. En dat klinkt al een stuk beter dan Amsterdam heeft het. La la la la la la la la la. La la la la la la Shehnaai bhi